bütün devirlerde hep aynı prensip ve aynı yollarla olmuştur. Dünyadan kurtulma, hakkın esiri olma, hakikatin esiri olman, dünya içinde gırtlağına kadar gömülmüş olmakla beraber olacak şeyden değildir. Öyleyse halimizi düzeltmeye, ruhumuza istikamet kazandırmaya, kalbimize istikamet kazandırmaya, dünyanın yerini ve ukbanın yerini tayin etmeye mecburuz. Böyle bir istikameti kazandırmadan sahini semere görmeyeceğiz. Belki bizler sahi ve cahden de mahrum yaşayacağız. O yüzden bizim izdan ve husranımız olacak. Muhterem Müslümanlar, Allah günümüze kadar binlerce salın ve cemaati helak etmiştir. Binlerce salın ve cemaat semaya ser çekmiş devletiyle, ordusuyla, göz kamaştırıcı istisamıyla bir anda hakile yüksan olmuş. Paymal olmuş, ayakların altına patır patır dökülmüş bütün mukaddes, muhterem ve kıymetleriyle. Cari bu kanun önüne kimse geçememiştir. Fakat adi olarak Cenab-ı Hakk'ın böylesine Sübhani icraatında esas bir esas vardır ki o çok mühim ve onu bizim irademize vermiş ve bağlamıştır. O da başımızda müsrefinin olmaması, vefa ve saadet hayatına inimak etmemem, dünyayı mihrap yapmamam, madde karşısında serfuru etmemem, ahkam-ı sübhanisine bunları vesile kılmıştır. وَاِذَا اَرَدْنَا اَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَف۪يهَا فَفَسَقُوا ف۪يهَا. Bir kariyeyi helak etmek istediğinizde kemal-i azametle ferman ediyor. Zevk ve sefaya düşkünleri o cemaat o kariye içinde söz sahibi kılarız. Bir müessesede söz sahibi kılarız. Bir beldede söz sahibi kılarız. وَاِذَا اَرَدْنَا اَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَف۪يهَا. Mütrefine emrederiz. فَفَسَقُوا ف۪يهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا. Fısk, fücur yaparlar. Serkeşlik yapar, baş kaldırırlar. Tuğyan ve dalalete saplanırlar. Dehini hislerini bayraklaştırır, onun altında yaşarlar. فَفَسَقُوا ف۪يهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلِ. Helak sözü sonra bizden sadir olur. Sonra yerle bir ederiz, onları helak ederiz. Buradan anlıyoruz ki emir veririz. Biz emir verir, mütrefini başa geçiririz. Sonra onlara söz hak olur sözüyle iki defa emir. Bunlardan bir tanesi tekelliğimizde bizim vaziyetimizdir. İkincisi ise bu vaziyete terettür eden bir hükümdür. Kur'an'ı doğru anlamak gerekmektedir. Yüce kariyeler helak olmuştur. Başında mütrefinin bulunduğu nice cemaatler helak olmuştur. Yolunda meseleye muhalefet olmadan boşuna feryat manasızdır. Istırap manasızdır. Küçük dairede günümüzün meselesi bir hususu getireyim. Onunla mevzumu aydınlık getirmeye çalışayım. Etrafta yağmursuzluktan millet bunalmış. Yağmur duasına tutuyorlar. Bana da bir yağmur duasında bulun dediler bir toplantıdan. Evvela ben bu cesaretle bu cüreti kendimde göremedim. Şahsi günahlarım adına her gün 10 defa 20 defa ellerimi kaldırır dua ederim de. El kaldırmadan da çok defa iki rüslüm olur günahlarımın kecaleti altında ezilirim de. Ama başkalarına ait meseleleri onların başında gibi isteme cüretle cesaretimi kendimde göremedim. Kendi kendime iç aleminde şöyle dedim. Sen bu cemaate yağmur vermiyorsun. Esas bu cemaat senden gelecek şeylerin hangisinin ehem, hangisinin mühim, hangisinin ra, hangisinin mercih olduğunu bilmiyor. Üç asırdan beri zeminimize bizim gelmesi gereken yağmurdan çok az damla düştü. Üç asırdan beri simasını müsaade etmemiz gereken Hüseyinlerden çok az şey gördük. Bize can ve cesaret getirecek nesilden çok az şeyi müsaade ettik. Bizim beklediğimiz ve yağmur duası gibi cemaat halinde dua dua yalvaracağımız, isteyeceğimiz, dileneceğimiz sözüydü ama bir yaz mevsiminin nesibesi ve neşesi olan yağmuru istiyor cemaatimiz. Ama bilemiyorum ki ben sen niçin vermiyorsun bunu. Senin niçin vermediğini bilemiyorum. Zira sen hikmet sahibisin. Ya biz buna müstehaksak onun için vermiyorsan, benim taaddamın sana karşı siyadette bulunmamı izah etmek mümkün müdür? Ben nefsim daim içinden üzgün bir cemaatin önüne çıkayım. Sonra küstah canlarını kaldırayım. Yağmur ver diyeyim. Vaka Rabbim rahmetinden istenir, rahmeti çok engindir. Ama acaba cemaat Rab'den bu türlü şeylerin nasıl isteneceğini biliyor mu? Bu istemeyi yolunda yapıyor mu? Ya biz teref içinde yüzüyorsak, ya zevkul sefamıza minhenistek, ya Rabbim semadan saymak saymak yağdırdığı nimetler bizde hiçbir kabul görmüyor, nimetle mukabelede bulunuyorsam, ya bunlarla Cenab-ı Hak semanın gözünü kuruttuysam, zemini kuruttuysam, bunun yolu çıkıp orada dua etmek midir? Yoksa gece karanlıklarda kalkıp sineleri dövmek midir? Ahu feryat etmek midir? Dininin size bir din deryanın dalgasını saklamak mıdır? Her şeye yolunda muhalece olacaktır. Maddi manevi felaketlerimizin altında, şu anda oluşmaya yüz tutmuş, seçerin seyfiyeti içine girmiş, seçerinin yoluna girmiş, nefsimizin dahi kalbin parçalanırını söylemede, nefsimizin dahi bir gün kuruması bahismez olursa, onun altında bizim duygusuzluğumuz, bizim hissizliğimiz, teref kaydamız, sefaat ve zevk kadalışımız bulunacaktır. Yakışımız, gafletimiz, lezayizden ayrılamayışımız, dünya karşısında iki rüslüm olursunuz, rüslüm edişimiz bulunacaktır. Ya bir doğuştan, beşerin belli dönemindeki bir doğuşunda cemaat böyle mi hareket etmiştir? Ya o cemaatin başında Resul-i Ekrem böyle mi davranıyordu? Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali böyle mi davranıyordu? Esraf böyle mi davranıyordu? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dünya nimetleri karşısında nazarını değiştirmemişti. Dünya nimetlerinden istifadede, zevk ve sefada anlayışına yeni bir şey getirmemişti. O saat ve dutduru hayatını yaşamaya azmetmiş ve yaşıyordum. Herkes az çok bir şeye sahiptim. Düşünün ki Hazreti Osman, o da hicret edip gelmiştim. Allah servet kazanma imkanını bahsetmiştim. Tabuk'a giderken çuvalla altını getirip Resul-i Ekrem'in eteklerine geçivermiştim. O kadar zengin olmuştu ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in elinde durumda manzara değişmemiştim. Yine dünyanın değiştim arslanı, Ebu Hüreyre radıyallahu anh hazretlerini. Mescide girdim, sizde-i şehadetin bir kenarında namaz kılıyordu. Zaten daima namaz kılardım. Daima Hakk'a boynu buruk ve düşüktü Resul-i Ekrem'in. Yanına sokuldum, oturarak namaz kılıyordu. Kılıyordu, oturarak kılıyordu. Selam verince fırsatı değerlendirdim. Hatta mısın ya Resulallah dedim. Hayır dedi ya Ebu Hüreyre. Açtık sana ya kalkamadım. Gözlerimi tutamadım. Ağladım. Teselli etti ağlama dedi ya Ebu Hüreyre. Ahirette aç duranlara Allah'ın azabı isabet etmez buyuruyordu. Resul-i Ekrem değişmemişti. Ömer Anvat'a gelince Ebu Zeydet'i bir cerrahın sadrına girmek istedi. Bana kardeşimi gösterin dedi. Senin kardeşin çoktan öldü dediler. Hani minberde ağlardın. Zeydirli Hattab Yemame'de öldü. Ben öldürdü de öldü. Kardeşim kim? Ebu Zeyde benim kardeşim. Sadrdan içeriye girdi Ebu Zeyde'yi kucakladı. Alnından öptü ve bağrına bastı. Roma İmparatorluğu'na karşı savaşan ordular baş kumandalı. Sadrının içine Ömer gözlerini gezdirdi. Kılıcı kalkanı Cadı Kuru Esra'yından başka çadırın içinden ise yoktu kaçmandan. Bu defa ona gözyaşlarını tutamadı, ağladı sıra sıra. Ya Ebu Ubeyde, dünya erkeği değiştirdi, değiştirebilir. Ama dünya seni değiştirmedi diyordu. Bir doğuş vardı, bir tecavüz vardı. O doğuşla tecavüzün şartı bunlardı. Dünyanın doğuş ve kafasına dağılmamam. Harıl harıl dünya gelirken, gelip gelip cildem ve kökenlerimizi akarken, bir taraftan da içtimai hayatı beklemek üzere başka taraftan akıp akıp gidiyordu. Akıp akıp gidiyordu da kadınıyla erkeğiyle dünyaya meyliyle muhabbet alaka ve serfuru görülmüyordu. Tabi başka manzara, başka tablo. Seyyidina Hazreti Ömer, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a yakınlığı cihetiyle insanlara karşı alaka duyuyor. Ganimeti dağıtırken de öyle dağıtıyor. Onun için ganimetten en çok istiğlen Efendimizin muhterem ve muazzeze zevceleri Ezvac-ı Tahirat oluyor. Muazzez analarımız oluyor. Zeynep binti Cahşe ona da gönderiyor. Ona da hediye ataya gönderiyor. Elinin emeğiyle geçinen bu peygamber hanımı. Anaların anası. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in nikahı altına girmeyi gaye edinmiş. Öbür alemde onunla beraber hasbi olmak için. Ve bizim gönüllerimize taht kurmak için. Anam derken anam anış gibi burnumun kemiklerini sızlatmak için. Aziz, aziz anam. Hazreti Ömer'in hediye ve dehiyesini alınca önüne koyuyor. Çok müteessir oluyor. O dünyanın malını görmemek için üzerine bir örtü ettiriyor. Ve sonra gelene gidene şuradan alın da bitsin gitsin diyor. Gözü kaldırdığında bir şey kalmadığını görüyor. Ellerini yukarıya kaldırıyor. Rabbim diyor. Bir daha Ömer'in atiyesini bana gösterme diyor. Erteki sene idrak etmeden o sene içinde kanat çıkıp semalara doğru uçup gidiyor. Efendisinin yanına. Efendimizin yanına sallallahu aleyhi ve sellem. Dünya gönüllere girmediği için üstüne çıkıp yükselebiliyorlar. Omuzuna bindiği kimseleri ise o yere getiriyor, yüzü koyuyor. Secdiye getiriyor, rükûa getiriyor, darbeder ve perişan ediyor. Eğer yıkıldıktan sonra yapılmak istiyorsanız, eğer sufara bazarda yeniden bir ümran kurmak, zillâle zâr meydana getirmek istiyorsanız, zillâle zâr meydana getirmek istiyorsanız, bunun yolu terefi zevk-ü sefayı terk etmektir. Bunun yolu dünyayı mihrab olmadan çekip dışarıya atmak, ebedi mihrabımız hak kapısına teveccüh etmek, başımızı onun kapısının eşiğine koymak, yaka nâbudu ve yaka nesta'in demek. Kalbimize koyduğun bu manaya karşı, bize böylesine ahd-ı peyman düşer. Sen vicdanımıza yerleştirdiğin şeyde kulak verince sadece kendi mabudiyetini bize duyurdun. Kendi maksudiyetini bize duyurdun. Kendi maksudiyetini bize duyurdun. Öyleyse sen bunun dışındaki bütün mihrapları yık. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn dedik. Vâcib-i vücud ve tekaddes hazretleri. Üç asrın çok ıstıraplı yükünü yüklenmiş sırtında taşıyan, üç asrın yüküyle Allah karşısına tekmil vermek üzere çıkan, 20. asrın bir yönüyle talihli olan neslinin dizine fer ihsan eylesin, sırtına kuvvet ihsan eylesin, imanıyla kalbiyle kendisini takviye eylesin. Büyük bir yük altında bulunuyoruz. Büyük bir dava altında bulunuyoruz. Büyük bir meseleyle mükellef bulunuyoruz. Gelecek nesiller bunu Hıdır Vadi'ye geçirmemizi bizden istiyorlar. Bugün bezler içinde çırpınıp çırpındıkça ağlayan ve geleceğine ağlayan nesilleri güldürme vazifesi bize düşüyor. Ya güldüreceğiz onları veyahut onlar da bizim gülerlerimizi güldürmek Bizde bizden evvel çalsın dalaletle kullanı, zavkut sefası, hüzdanı ve sonra hicranı vardır. Bu olmazsa gelecek nesillerin günahını şimdiden hazırlamayalım. Onları baştan çıkaracaklarının hazırlanmasına yardım etmeyelim. O masumlara acıyalım, merhamet edelim. Düşürmesinler yüzüne, yüzümüze. Lanet okumasınlar bize. Dinlemesinler mezarımızı, mezar taşlarımızı. İmanlı olarak, izanlı olarak yetişsinler. Bunun zeminini hazırlamak, buna vasat hazırlamak, topyekun bir millet olarak mahşeri vicdanda mahşer kılmasını temin etmek, irade olarak bize tepkiz edilmiş şeydir. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bizim isyan ve günahımızdan dolayı bizi kahire tedbir etmeyi murat buyurmuş da, adamet ve rahmaniyetine dehalet ediyoruz. Bizim başlarımızı başına eşiğine koyuyoruz. Kapısının eşiğine koyuyoruz. Fakat bizden sonra gelecek masumlara merhamet buyursun. Bizim günahlarımız onları mahvet erişan etmesin. Şu anda ve şu dakikada bir mesul olarak Seyyidina Hazreti Ömer'in kendi cemaat adına söylediği şeyleri duyuyor. Vicdanın duyuyor, onlarla doluyor gibi oluyoruz. Allah bizim günahlarımızdan neslimizi ve insanımızı mahvetmesin. Gelecek neslimizi bizim darbedenliğimiz içine duçar etmesin. Alâ inne ahsenel selâmü ve ablâhan nizâm. Selâmullâhil melikil azîzil allâm. Kemâ kâlallâhu tebâreke ve teâlâ fil selâm. وَإِذَا قُرْءَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمْعُوا لَهُ أَنْفِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ صدق الله العظيم بارك الله عباد الله الله مكبر اتقوا الله وأطيعوه الله قرص جلمسنا سكنون عزمتي قدر الله قرص سيدلون كتبوه قدر الله قرص سيدلون بيكبوه قدر الله سنقرصون اللهم همايتنا جلون وعلها إساعدهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى محقق الله عدالت أمرديه dürüst yaşamakla, İslam'ı hayata düştü, yapılansız yapmakla sizi emrediyor. Hem de müsmanasıyla ihsanla, sizi yaratan Rabbimizden, görüp gözeten Rabbimizden, herkes karlarda eden Rabbimizden, onu görüyor gibi kulluk yapmakla, siz onu görmeseniz dahi o sizi görüyor, nimetleriyle gördüğünü size gösteriyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlığınıza bir şey vermekle siz yüce İslam dininin ufkunuzda şahbalaşması istikametinde varınızı sarf etmekle yakın daireden başlayıp uzak daireye kadar varlığınızı saçıp savurmakla Allah size emrediyor. Ve yenha anil tahtâi vel münker vel begz yaizukum leallekum tezekkerûn. Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp baş kaldırmanın serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, Resul-ü Zişan ve sahibi Kur'an'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor. Ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz, bir sürü yanlış yol, yanlış davranış içinde ters ve doğru yol olan İslam'ı bulasınız, emni aman içinde işine girer ve sonra da cennete dahil olasınız. Akimus salah, innes salate tenhanil fahşai vel münker ve le zikrullahi ekber ve allahu ya'lamu ma tesna'u sadakallahu azim.